बसाकर ख्वाब तेरे मैं झूमती रहती हूँ, आँखों में बसाकर ख्वाब तेरे मैं झूमती रहती हूँ, तेरा नाम हथेली पर लिख कर मैं चूमती रहती हूँ। आँखों में बसा कर ख्वाब तेरे मैं झूमता रहता हूँ, आँखों में बसा कर ख्वाब तेरे मैं झूमता रहता हूँ, तेरा नाम हथेली पर लिख कर मैं चूमता रहता हूँ। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। तू जाने एहसास है, जहाँ भी रहे जिस जगह भी रहे तू मेरे पास है। मोहब्बत ने ऐसा किया है असर, नजर आए तू ही देखो जिधर। ओ जब है निगाहों का जादू तेरी, जहाँ की खबर है ना अपनी खबर, अपनी खबर। पागल की तरह मैं हरदम तुझे ढूंढता रहता हूँ, पागल की तरह मैं हरदम तुझे ढूंढता रहता हूँ, तेरा नाम हथेली पर लिख कर मैं चूमता रहता हूँ। आँखों में बसा कर ख्वाब तेरे मैं झूमती रहती हूँ, तेरा नाम हथेली पर लिख कर मैं चूमती रहती हूँ। I love you, I love you, I love you, I love you। तेरा नाम जानम ओ जानम ओ दिलबर मेरे दिल में है, ख्यालों में तू, ख्यालों में तू, ख्वाबों में है। जलाए हैं दिल ने वफा के दिए, मेरी जिंदगानी है तेरे लिए। समेटा है आँखों में मैंने तुझे, तू छुपना भी चाहे दिल के आईने में मैं देखती रहती हूँ, तुझे दिल के आईने में मैं देखती रहती हूँ, तेरा नाम हथेली पर लिख कर मैं चूमती रहती हूँ। आँखों में बसा कर ख्वाब तेरे मैं झूमता रहता हूँ, तेरा नाम हथेली पर लिख कर मैं चूमता रहता हूँ। I love you, I love you, I love you।